Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Regnskaber fra danske giganter havler ned over os, og i det her afsnit af Millionærklubben, der stopper vi lige op for en stund og redder de der måske lidt krøllede regnskabstråde ud. Jeg hedder Signe Terp, og de næste 54 minutter, der får jeg mit dygtige panel til at kåre alt fra det bedste til det værste C25-regnskab i den danske regnskabssæson, der så småt er ved at lakke mod enden. Så velkommen til jer, mit panel. Det er dig, Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet. Tak fordi jeg får lov til at være med i din premiere. Jeg glæder mig. Selvfølgelig. Og Lars Svendsen, ja, også velkommen til dig. Du er jo fast porteføljeforvalter her i klubben. Vi skulle også have haft Michelle Nørgaard med, men hun har desværre været nødt til at melde afbud. Pia, der er altså 18 danske C25-selskaber, der har aflagt regnskab. Hvis du sådan helt overordnet skal tage temperaturen på dem, hvordan er det så gået? Jamen, så vil jeg sige, at så havde det været en karakter, som jeg skulle give overordnet set for det hele, så er den absolut bestået. Jeg synes, at der er de sædvanlige mislyde, men der er også dem, der præsterer rigtig godt i toppen, og så har vi et godt og solidt og stærkt midterfelt, og så er der som altid plads til forbedringer. Det lyder godt, altså både mislyd, men også de gode i toppen, dem dykker vi ned i senere, Lav. Ja. Vi skal vende blikket mod markedet. Ja. Hvordan står det til? Jamen, det er lidt op, omkring 0,3%, og altså herhjemme, og det ser ud til, at vi får sådan en lidt positiv dag i Europa også, tror jeg. Der er jo ikke sådan nogle rigtig store nyheder, men vi har sådan nogle, vi skal uden at genere selskaberne, kan dem sekundære nyheder, ikke? At vi har et par stykker op fra Norge med Norwegian er kommet regnskab, som hvis du har udenbart, hvad jeg har hørt, skulle være pænt, men det er jo en ond branche, det fly. Derfor så er det sådan, at jeg sidder bare og kigger og siger, nå, det var da interessant, og venter på, at det bliver bedre, ikke? Og jeg tror ikke, at man skal regne med sådan en positiv afspænding på SAS, fordi de skal jo rekapitaliseres. Det har Norwegian fået overstået, ikke? De stak jo fingeren i halsen, og sådan set gik ind i en rigtig rekonstruktion. Derfor er de ligesom begyndt fra nærmest nul, og så bygge op igen. Og det er det, SAS skal igennem. Så man kan ikke sådan flytte, parallelisere dem. Jeg kunne godt lige tænke mig at smide den der over til, over til Per Hansen, fordi altså det er Norwegian, der her til morgen er ude med regnskab, og de har plus på deres flydrift for første gang siden 2016. Altså indgyder det et eller andet håb for folk, der sidder med SAS i porteføljen? Nej, det gør det ikke. Nej. Nej, det gør det ikke. Og det er fordi, at investeringscasen i SAS, den er umulig. For SAS har jo gjort det flere gange, og nu har de advaret om, de vil gøre det igen. Nemlig, at de skal ud og rekapitaliseres, de skal have konverteret noget gæld til aktier, så skal de hente 9,5 milliarder nye svenske aktiekroner. Og de har selv sagt det meget tydeligt, at de nuværende aktionærer, de skal regne med at blive 95% plus udvandet endnu en gang. Så derfor, uanset hvordan man hopper og danser og står, og hvor meget turbulens eller hvor lidt turbulens, og hvor sikkert man lander, så er det sådan, at SAS' økonomi, den er bundråden. Og det er altså sådan, at når man skal ud og rekapitalisere, sælge nye aktier, lave en omfordeling af de her ting, jamen så er værdierne, de er væk. Sådan er det bare. Så SAS' økonomi, altså bundråden, det er simpelthen et budskab fra dig, Per Hansen. Og Lars Svendsen, nu kigger jeg så over på dig igen, du fortalte jo mega stolt herinde i sidste uge, at du var begyndt at købe op i olie. Men altså, ja, lidt, ja. Og du er ikke så stolt måske. Jeg har faktisk købt noget mere siden der. Ja. Altså, men det er jo så, og nu, så kan jeg ikke rigtig svare på, hvor godt det er gået. Fordi det, jeg gerne vil spørge dig ind til, det var jo, at energisektoren var den totalt sorte pære i USA i går. Vi havde Devon Energy, der falder med 10,5%. Vi har Occidental Petroleum, som investoren Warren Buffett er storinvestor i. Den falder 5%, og Marathon Oil også. Hvad tænker du om det? Ja, nu er Marathon, så vidt jeg ved, og også den første, du havde, den kender jeg ikke, men Marathon er i refining og sådan noget mellemled. Er det ikke rigtigt? Jo. Forstået? Han er, fordi det andet, Occidental er jo i altså råolieled, upstream. Og det er der, hvor man tjener de fleste penge. Ikke? Som siger, nu har det bare været så meget gang i det hele, at der også har været mange penge på raffinaderierne og distributørerne, ikke? Det handler jo om olieprisen, hvordan du tror, at den skal hen af, ikke? Og den er jo kravlet op der i knap 79 for amerikanerne og 85 eller sådan noget, 86 for, på Nordsjøolien, og jeg tror egentlig, den kommer til at, og jeg tror egentlig, at olien kommer til at gå opad i pris, fordi den har ligesom været nede og vendt. Det er jo sådan lidt nogle penduler, der kører frem og tilbage. Og så, som man siger, den helt kort set, var jo den, det er jo sådan et panikmarked, hvor så er den ene historie, så er den anden. Forleden i sidste uge var det jo, at russerne ville skære ned med 500.000 tønder helt frivilligt, ikke? Eller på noget, de selv gik og fandt på. Og det siger de andre jo ikke nej til, fordi det handler om at pushe OPEC og russer og mexikanere, og det hedder alle sammen, er jo interesseret for prisen op. Og det er jo sådan set også lykkedes, ikke? Og så kom der ud i går en historie, som det er faktisk et sted, jeg tror, det er noget lusk. Det var, at de amerikanske strategiske lager skulle reduceres, men det er de vist nok allerede i forvejen. Og der er et eller andet, det luskede punkt er, som jeg forstår det, at i USA går man jo meget ind for privatisering og den slags ting, og lave en deal med privatfirmaer. Og så vidt jeg forstår det, er det sådan, at de der strategiske lager, det er altså ikke i meget begrænset omfang, olie, du har pumpet op, og så putter du ned et andet hul, og så kan du pumpe det op, hvis du får brug for det igen. Det er det ikke. Det er lager, som regeringen har liggende sådan set hos olieselskaberne, som de jo sådan set så kan bruge også i deres drift. Og det betyder formentlig, at deres egne kommercielle lager, nu siger jeg noget, jeg ikke kan bevise, men er mindre. Og balladen er, at de totale olielager er faktisk ret små i verden, og det har de været i meget, meget lang tid. Til at begynde med var det formentlig, fordi de troede, at olieprisen skulle falde. Og så bagefter kom russerne jo med den der krig, og så kørte det hele opad igen. Så dermed blev de jo kørt noget over. Men, men du kan godt se, hvis det sker det, at så sidder Biden og alle de derovre og siger, vi vil gerne gøre noget for at få prisen ned ved pumpen, som de kalder det for, så reducerer de der kvoter. Men de er der i virkeligheden slet ikke, fordi de indgår allerede i Exxons regnskab. Okay, yes. Så det er derfor, du risikerer at komme ud i en blindgyde. Så jeg tror ikke på, at det der med er så fantastisk. Jamen, det var okay. 25 millioner tønder. Yes. Nu kom vi lidt ud af en tangent her med olien. Men, men du tror altså stadigvæk prisen på dine investeringer i olien. Ja, det skal op. Og så her i sidste uge, her i weekenden, så på, jeg tror faktisk, du var Berlingske Tidende, hernede under. Vi står på fjerde sal, de er på tredje. Det er en anden kongerige, det er nede under os. At de skrev jo om en eller anden fætter, der havde tjent en ørn. Sådan en hedge fund en. Det er i virkeligheden en af de onde, men han blev jo rost. Han har tjent ørn på gas sidste år. Og han sagde, gas, glem det, det er slut med det, det kommer ikke op igen. Jeg ved ikke engang, hvad han hedder, men I kan finde det her i weekenden, siger jeg. Men han sagde, olien, ja, $140 fablede han om. Det er jo tal, der ligner et andet tal, nemlig at den historiske top for olieprisen er 147, som indtraf i juli 2008, 2 måneder inden finanskrisen. Men mærkeligt nok, ikke? Men det gjorde det. Og dengang sagde Goldman Sachs, jeg kan huske det endnu, olieprisen skal mellem 200 og 225. Det var Goldman Sachs. Ja. Det der store foretagende, ikke? Og alle sagde, det er forfærdeligt, ikke? Og altså nu lyder det faktisk som om, at du har trukket sorte pære. Det er nødt til at sige noget, til at give bolden tilbage til Signe der. Hvad? For ellers er jeg bange for, at hun ikke får serveretten. Du går simpelthen ud af din olietangent der. Godt, vi skal nemlig også lige forbi Tesla, Per Hansen. Du nåede at sige, inden vi gik ind i studiet, at du måske var sådan lidt en Tesla-disciple. Jeg ved ikke, om den holder stik stadigvæk. Men i hvert fald, Bloomberg skriver her til morgen, at Tesla fyrer medarbejdere på sin fabrik i Buffalo, efter de har dannet en fagforening. Skal man som investor i Tesla lægge et eller andet i det? Det skal man faktisk ikke. Man skal opføre sig ordentligt, og det gælder for alle. Det med at have det her ordentlighedskompas, det er noget, jeg selv lever meget efter. Jeg ved ikke, om Elon Musk i alle henseender gør det, men han er jo en enfant terrible. Han er indbegrebet af en ejerleder, og selvom Tesla er børsnoteret og har mange andre aktionærer end kun Elon Musk, han sidder vist på en, det ved ikke, 12-14% af aktierne, så opfører han sig sådan lidt sommetider, som om det kun er ham, der bestemmer. Så han kan bedst lide, når de idéer, der bliver ført ud, det er dem, som han har fundet på, og det er dem, som han får æren for. Og han er nok ikke en største tilhænger af fagforeninger og nogle andre ting. Så når jeg kigger på Tesla, når jeg tænker om Elon Musk, jamen så det, jeg godt kan lide ved Tesla, det er Elon Musks virketrang. Det er, at han siger egentlig noget, som er svært, grænsende til det umulige, og så får han det faktisk til at ske. Og hvis man havde set, hvad han havde sagt for 10 år siden, hvor han ville forsøge at drive elbilsbranchen hen, så vil langt de fleste det vil sige, det kan ikke lade sig gøre. Så han gør egentlig det umulige muligt. Så jeg er meget imponeret over, hvor meget han kan drive det. Så kan man altid diskutere, aktiekursen. Aktiekursen kørt fra 400 ned i 100, nu er den kørt fra 100 op i 215. Og jeg har siddet og kigget på ændringen i indtjeningsforventninger de sidste 6 måneder, og der er intet, der kan forklare, at aktien hverken skulle køre fra 400 ned i 100 eller fra 100 op i 200. Og det fortæller mig bare, at over en lang periode, så det, der driver Teslas aktiekurs, det er udviklingen i risikopræmien, risikofornemmelsen, fornemmelsen for, om man har lyst til at være inde eller ude, snarere end om det er, om indtjeningsforeningen de går op eller ned. Okay, så altså Tesla en aktie, der virkelig er blevet både kørt opad og ned, og nu er den vist op med sådan over 60% år til dato. Det lyder jo egentlig ret godt. Det er... Jeg vil kalde det for idioternes legeplads. Okay, det fik du så lov til, Laura. Ja. Godt, du lytter til Millionærklubben, hvor jeg, Signe Terp, har besøg af Per Hansen og Lars Svendsen til en snak om C25-regnskaber. Og hvis du brænder ind med et spørgsmål til en af mine kloge hoveder her i studiet, så synes jeg, du skal sende det ind til mig på sms 42 42 03 21, og husk at starte din sms med Mio. Vi skal til kåringerne om et splitsekund, men allerførst, Per, nu fik du ligesom lov til at tage temperaturen på de danske regnskaber. Hvis vi så lige kigger lidt op og kigger ud i verden, hvordan er regnskabsstatus så derude? Jamen, regnskabsstatus er faktisk væsentligt bedre end det, man kunne forvente og frygte, hvis man så den nyhedsstrøm, eller hvis man har betragtet den nyhedsstrøm, der har været inden for de sidste 3-4 måneder, hvor antallet af økonomiske forudsigelser om, at den globale økonomi kommer ned under frysepunktet med en recession i USA, økonomisk tilbagegang i Europa, hvis man tager det for pålydende, og så kigger på de regnskaber, der er kommet i fjerde kvartal, helårsregnskaberne, og så den guidance, der er kommet indtil videre, også selvom 2023 jo er meget ung, jamen så synes jeg overordnet set, man må sige, at regnskab bliver været god. Okay, så gode regnskaber. Og hvis vi så skal holde Danmark op mod resten af verden, fordi det elsker man jo sådan lidt at gøre, altså har de danske selskaber så klaret sig bedre eller værre end resten af verden? Jeg synes, de danske selskaber kan være deres præstation bekendt. Vi har et par stykker i toppen, efter min mening, så har vi 3 i bundpropper, og så har vi et godt, solidt og stærkt midterfelt, hvor jeg synes, der bliver leveret en hel del gode ting, og så har vi nogle enkelte, som jeg vil sætte prædikatet på. Det kunne have været værre, men det burde have været bedre. Modsat. Lav, du er jo fast på det følgeforvalter herinde. Når du sidder og skal vælge aktier til eller fra i din portefølje, hvor meget betyder et enkelt regnskab så for dig? Om det betyder meget, fordi det er jo, nu er det jo så, i virkeligheden kan du sige, det er kun et kvartal jo i princippet, det der kommer nu, ikke? Men de fortæller jo også noget om forventninger. De laver jo også de der årlige revisioner af, skal vi nedskrive nogle ting og sådan noget. Så på den måde kommer der jo væsentligt flere oplysninger på bordet, men der kommer så mange ting ud nu på så kort tid, at vi er nødt til også at rationalisere det lidt, ikke? Og jeg har jo sådan nogle selskaber, som jeg sådan set har fravælger, som jeg synes, de er ude af mit synsfelt af forskellige årsager. Altså Genmap har jeg fravalgt for mange år siden, ikke? Det var, fordi jeg havde de der 4.000 aktier til kurs 25, ikke? Som jo var blevet 11 millioner hver i dag. Så hvis jeg havde haft dem, så ligesom at sige, den bold, okay. Det gider jeg ikke sige om over. Så genmap kan jeg ikke rigtig forstå, og men mapstoffer og molekylære antistoffer er jo udmærket område af det der. Ikke noget tvivl om det, men den beskæftiger jeg mig aldrig mere. Jeg har ikke skrevet om overhovedet. Okay. Men så har vi så ligesom nogen, som vi heller ikke behøver at tage os af, fordi de er ligesom rubriceret i en afdeling, så de, ja, det er altså, om 5 år, ikke? Altså Tryk, han er jo om 5 år, så skal du begynde at kigge på Tryk igen, men indtil det er mindre aktiekursen plopper. Så kan vi jo købe den, men hvis den ikke gør det, så længe folk tror, det er fantastisk, at det der, så ja, det er det værd, det lige meget. Okay, almindelig så brand ryger samme sted hen, ikke? Og så har vi nogle infrastrukturaktier, som også er ret uinteressante. Det er sådan noget som banker, fordi vi er i et krydsfelt omkring, de er kørt op i kurs, og vi er i et krydsfelt omkring renter, stigninger, og så er, hvad hedder det, har vi også noget som Ørsted. Det er jo også fuldstændig uinteressant virksomhed, medmindre der sker et boom i det der felt. Så det behøver du slet ikke kigge på. Vi er nødt til at lukke den her, fordi vi skal altså videre til de der kåringer. Nå. Ja, uha. Og de her, jeg har jo simpelthen lavet 5 kategorier til jer på bedste prisuddelingsmanier. I skal kåre regnskabet med den største overraskelse, regnskabet med den største skuffelse, regnskabet med det bedste comeback, det værste regnskab og det bedste regnskab. Og det er altså C25-indekset, vi kigger på, hvor der er kommet 18 regnskaber indtil videre. Så Per Hansen, du får lov til at lægge ud. Hvilket C25-regnskab skal have titlen som regnskabet med den største overraskelse? Jamen, jeg synes, at hvis jeg skal kigge på det, så vil jeg godt slå 2 grupper sammen og så sige største overraskelse og bedste regnskab. Jeg synes, at et af de der selskaber, som har lagt sig lidt i selen til at lave et comeback, det er en af dem, som jeg har rubriceret i bunden de sidste 12-15 måneder, og det er Ambu. Ambu har gjort det fænomenalt ringe. I 2019, der fyrede de direktøren, og bestyrelsen blev enige om, at de skulle lave en strategiændring. Så fulgte der 9 på hinanden følgende nedjusteringer. Det er jo næsten som om, at man får så meget fugt i øjenkrogen, at man skal have et stort frottéhåndklæde for ikke at risikere at drukne i den der tristesse, der var. Så ansætter de, så fyrer de direktøren igen og ansætter Britt Melby. Og noget af det, som hun jo starter med, det er på en eller anden måde at få en ny foundation. Hun sørger for at starte på et nyt niveau. Og så er det jo også sådan, at forudsætningerne for, at hun kan blive en stjerne, de er rigtig gode, fordi forventningerne, de er meget, meget lave. Så jeg synes, når man kigger på kvartalsregnskabet her, hvor Ambu på den ene side fastholder helårsforventninger, men hvor det ser ud som om, at de i hvert fald har fået stoppet blødningen og begynder at tjene nogle penge på EBIT-niveau, resultat før renter og skat igen, jamen det giver håb om, punkt 1, tiden med nedjustering er overstået, punkt 2, at vi faktisk i løbet af et indeværende år kunne komme til at se en opjustering, og at vi inden for de næste 2-3 år forhåbentlig kommer til at se Ambu i en indtjeningsform, der gør, at man snarere skal kigge på EBIT-marken i niveauet 15-20, i stedet for det her 3-5, som er deres guidance, og lidt over 6, som var det, de præsterede her i det her indeværende kvartal. Mm. Og Ambu er jo altså også 12,5% på regnskabsdagen, men det er jo stadigvæk en aktie, der er den mest shortede danske aktie. Altså er det virkelig en aktie, der er værd at kigge på som investor? Prisfastsættelsen er jo horribel i forhold til den indtjeningsniveau, de laver. Det må man bare sige, og håbet er jo meget, meget stort. Så det vi egentlig sidder og kigger på, det er, hvis man skal retfærdiggøre, at der skal være et større kurspotential i Ambu, jamen så skal de op og lave varigt noget, der ligner 15-20% EBIT-margin, i stedet for de 3-5, som de guider på. Og om de kan det, det ved vi om et par år. Jeg tror, at vi er på vej til noget, som i hvert fald er dramatisk bedre end det der skidt, som de har præsteret de sidste 2-3 år, som har været meget, meget trist. Så den gode nyhed, det er, at vi formentlig er over det værste. Den dårlige nyhed, det er, at prisfastsættelsen, den er stadigvæk stratosfærisk høj. Okay, så altså stadigvæk en høj pris for Ambu, men bedre tider måske under opsejling. Godt, Lars Svendsen, jeg kigger hen på dig nu. Ja. Hvilket regnskab snupper prisen som regnskabet med den største skuffelse? Altså, det er jo lidt sjovt, den der med Britt Melby, den der foundation var noget. Det var ikke noget med kosmetik og sådan noget. Nej, det var hun bare er en meget naturlig kvinde, vil jeg sige. Absolut. Og så også det var dygtig, så jeg så tror, det var bare, jeg satte sig på, ikke? Det var bare min forsøg på at sige et nyt udgangspunkt, et nyt plateau, et nyt sted at starte på. Ja. Jeg vil sige, at den, jeg tror måske, hvis jeg skulle sige det, og det er ikke en aktie, jeg går op i overhovedet. Men snakker vi om den største skuffelse? Ja, den største skuffelse, det er jo nok i virkeligheden Netcompany. Ja. Som jo sådan set ikke skuffede så slemt på selve tallene, men ligesom den der guidance, de så kom med, og det er jo sådan lidt også, det hænger jo sammen, ikke? Og 39.12. er jo trods alt kun en skæringsdag, men han har jo guidet meget, synes jeg, svagt, og de har jo udvidet med opkøb og alt det der, og har jo været sådan en IT, en, hvor alle synes, det er jo helt fint, alt det der, ikke? Men og han fik jo også en tur i karusellen der, og ingen ved rigtig, hvad de skal mene om den. Så jeg tror, jeg vil sige, at hvis jeg skulle sige et navn, så var det ham. Netcompany. Ja. Ja. Og de leverer jo altså en omsætningsvækst på 53% i 2022 i forhold til 2021, men det er simpelthen den her guidance, du siger, altså forventningerne til 2023, der skuffer. Ja. Ja, og så jeg skal lige huske, at de har jo købt et stort selskab i Holland, ikke? Det var hvis det, der ligesom røg ind i det også sidste år. Men der er vækst og alt det der, og de ansætter, jeg ved ikke, hvor mange og alt det der, og alle håber jo ret, de sidder og laver offentlige systemer, ikke? Jeg gik jo bare og tænkte over det jo, da jeg skulle kunne svare på det. De har jo, på det et punkt er det en fantastisk virksomhed, de har verdens største idiot som kunde. Det er den offentlige danske sektor. Og derfor så kan de jo bare sidde og lave noget og sende regninger afsted. Jamen det må da være, vores virksomhed, vi er de dygtigste kunder, og det er jo sværere at have med at gøre, og vi skal stå på binden. Men det andet er, det må være fantastisk at en virksomhed, der har den mindst intelligente og mest modtagelige kunde for enhver form for afvielse. Det er altså hårdt, du giver med her på en netkompetence, men du synes jo også, at alt IT er noget snot. Det har du i hvert fald sagt. Nå jo, men de sidder jo og laver alt det der, som vi bliver forfulgt af, af staten. Ikke? Så hvad hedder det? Hvis det ikke virker, så er det bare kedeligt. Så har vi jo en kedelig oplevelse. Det er lige meget, det er bare en fejl. Så laver vi et nyt system, som koster 300 millioner til. Så nej, hvad hedder det? Det der, men, og derfor følger jeg heller ikke med i den. Jeg kan ikke se, at der er noget sjovt i det. Men det bliver jo priset af at lave flere arbejdspladser, og det gør jo alle offentlige udgifter, så det er jo fint for dem, som drykker dyr på det. Jeg vil sige, en, som er værd at kigge lidt på, altså det bedste regnskab er jo AP Møller. Og nu tager du jo hul på det inden. Den vender vi altså lige tilbage til. Jeg vil gerne lige, hvis man kigger på Netcompanys aktiekurs lav, så har Netcompany-aktien i 2021 været helt op at vende i 820 kroner. Nu handler den omkring 275. Altså, hvad er det et udtryk for? Hvad sker der? Jamen, det er jo det der, dels var den jo blæst gevaldigt højt op, ikke? Og det er jo også, det er jo også en svær virksomhed at vurdere. Også fordi han er jo i virkeligheden lidt entreprenør og bygger systemer. Han er jo ikke en, der ligesom Microsoft eller nogen andre har systemer. Køb mit system, værsgo, kører vi, de har lidt af, men ikke ret meget. Så han er jo i virkeligheden, altså i virkeligheden er det jo lidt sådan et konsulent-entreprenørfirma. Det skal man huske. Og sådan et er jo lidt svært at vurdere, og han har jo kunnet tjene. Han har haft det omkring, næsten var det 25% overskudsgrad. Det er jo helt vildt, at han har kunnet, altså det... Hvis man tror på historien og siger, at det her kan bevæge det uendelige, fordi staten vil købe alt muligt, så er det jo en fantastisk virksomhed. Men så nej, det er... jeg mener, det er sådan en, jeg sådan set... Altså, nej, du, det er sådan noget, jeg ikke interesserer mig for. Yes. Okay, noget, du ikke interesserer dig for. Ja, jeg har ikke nogen sådan direkte mening. Nej. Og så bliver det jo hele... Dengang var bumpet her, noget med regnskabet, så tænkte jeg på, jeg ved, om jeg ikke skulle købe noget, det der er snot. Fordi der kommer vel en dead cat bounce, og det har den jo også gjort, men så siger jeg, hvornår kommer bouncen, ikke? Og den dukkede vist op på 240. Var den ikke dernede at vinde, eller sådan noget? Jo, det kan godt passe. Og nu er den i 80, godt. Så den har da vi kigger videre. Vi kigger videre fra Netcompany. Per Hansen. Hvilket regnskab skal kåres som det med det bedste comeback, altså et selskab, der virkelig er kommet stærkt igen? Jamen det synes jeg stadigvæk, at det er afsmætning til Ambu, og det er jo fordi, at de gør det væsentligt bedre end forventet, og så har udgangspunktet, det har været pivringe. Og derfor så kan man jo godt sige, på den ene side kan man sige, at det er jo nemt at brillere på en billig baggrund, men på den anden side set, så er man jo også nødt til at sige, at hvis tingene er ved at vende fra det værre til det bedre, så er man jo også nødt til at tage lidt udgangspunkt i det, fordi det er det, som investorerne kigger på, og det som jeg kigger på, det er altid et forsøg på at tage temperaturen på, hvordan det går det i selskaberne, hvor de er på vej hen, og hvor er investorerne på vej hen. Og hvis jeg så skal prikke lidt til dig og sige, at du ikke må nævne Ambu igen, men stadigvæk skal nævne et andet selskab, der har lavet et lille comeback. Hvem kunne det så være? Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, at de har lavet et comeback, men fordi de har aldrig sådan for alvor leveret dårligt. Men jeg synes, Demant har leveret et godt udgangspunkt. Og det er ikke så meget selve regnskabet for 2022 og 4. kvartal og andet halvår 2022. Men det er fordi, den guidance, som Demant de lægger frem, i 2023, den er meget stærk. Så de guider en EBIT på 3,6 til 4, altså 3,6 milliarder til 4 milliarder. Hvis vi lander i midtpunktet på de 3,8, så vil det være det bedste regnskab, den bedste indtjening nogensinde for Demant. Jeg synes, Demant i en tid præget af lidt usikkerhed, lidt nervøsitet, der synes jeg, Demant de leverer en bomstærk guidance. Men er de for optimistiske så? Nej, det tror jeg faktisk ikke. De er ret sikre, og så har de jo en 55-60% fare i VDI, som jo står dem last og brast, William Demant Invest, og de kommer med pengene, hvis det er sådan, at de har brug for at gøre lidt der. De har, på kort sigt, der har de lidt nogle udfordringer. De har lidt for meget gæld, som gør, at de er lidt tilbageholdende med hensyn til at sende noget tilbage til investorerne. Og så var der jo det her frasalg, som de gerne ville gøre til Cochlear, så vidt jeg husker, som konkurrencemyndighederne siger, det er vi ikke så vilde med at godkende. Så på den måde, så kan man sige, at de har sådan lidt nogle udfordringer, som jeg jo håber på, at de får løst, men det kan ikke tage fokus fra, at det er et knaldgodt selskab. Og hvad er det, Demant kan, som GN Storenord, der er i nogle problemer, ikke rigtig kan? Jamen, Demant, de kommer ikke rigtig ud i nogle af de der udfordringer, som GN Storenord kan. Så GN Storenord, de breder sig over flere ting. Men det, der er den helt store udfordring for GN Storenord, det var, at de dummede sig med SteelSeries. Og det gjorde de simpelthen med en dårligt timet køb af SteelSeries. Så det var 1. Tiden var forkert, 2. Prisen var for høj, og 3. de har totalt failet med hensyn til kapitalfremskaffelsen. Det, de har gjort, det er, at de har haft en stor trækningsret på deres kreditkort. Den har de så været ude sådan for alvor og svinge, og huhaj, hvor det går, vi køber for 8 milliarder kroner. Og nu sker der lige pludselig det, at nu begynder banken at sende nogle kontoudtog, der ser ud som om, at man er gået i overtræk, og overtræksrenten den er en 10-12%, eller hvor meget det nu kan være, for dem, som ikke er et så godt nummer. Jeg siger ikke, at GN betaler 10-12%, men det er billedet på, at hvis du går i et ubevilligt overtræk, eller hvis du går i et stort overtræk, så er det på et eller andet tidspunkt nogen, der siger, enten så skal du stille noget mere sikkerhed, du skal betale noget lån tilbage, eller også så skal du acceptere, at vilkårene ser anderledes ud. Og det er sådan, at hvis du kigger på købet af SteelSeries, så laver de købet af SteelSeries, og det finansierer de egentlig ved kassebeholdning og kreditfaciliteter og alle mulige andre ting. Men hvis du i stedet for at lave en kapitaludvidelse på 350 eller 375, som du formentlig kunne have gjort på det tidspunkt, aktiekursen med en 5-10% rabat med en mindre udvidelse, kommer til at lave det, som de beder generalforsamlingen om den 15. i 3. at sige ja til, nemlig og udstede nye aktier for 7 milliarder kroner på en tredjedel af prisen, cirka omtrent. Så svarer det altså til, at det, du har købt, det har du givet 3 gange så meget for, og det er en klassisk fejl, som mange selv dygtige børsnoterede selskaber, de begår igen og igen og igen. Så uanset om du betaler alt for meget for dit aktiv, eller om den kapitalfremskaffelse, som du skal finde, sker på et niveau, som er på en tredjedel af det, som du burde have gjort, for 15 måneder siden, så er skaden faktisk sket. Og hvis man skal prøve ligesom at kigge en lille smule på Bavarian Nordic, jamen så da Bavarian Nordic købte vaccinerne fra Glaxo, jamen der var det sådan, at der skulle de ud og hente penge, så der havde aktiekursen ca. 200, så nåede de at lave en garanteret kapitaludvidelse på 108. Det er sådan set fuldstændig det samme, så det svarer til, at man giver bare dobbelt op for selve de vacciner. Så nu er det bare sådan, jeg siger det bare, så virksomheden ikke kan være i tvivl. Når det er sådan, du skal ud og købe noget, så skal du altså have penge med hjemmefra, og du skal sørge for de her ting. For ellers sker der det, at investoren de begynder at spekulere i, at den vare der, den bliver nok billigere, og så bliver kapitalomkostningen, den stiger bare rigtig meget, og jeg er meget forbavset over, at ledelse og bestyrelse hver gang bliver overrasket over det her. Det er fuldstændig figur 1-1 i finansiering. Det er fuldstændig figur 1-1 i den finansielle grønspættebog. Jeg vil så bare lige sige, at det er interessant, så vidt jeg husker, for jeg sagde det her, også fordi det er sådan noget IT-bøf-pis, ikke? Altså, jeg sagde for dag 1, det her, det er jo helt vanvittigt. Det var i december eller sådan noget, 21, de købte. Og jeg mener, at jeg kan huske, at der var ufattelig mange af alle rygklapper i den danske finansanalytiske branche, som fortalte, at det var et utroligt godt køb, og det var fantastisk, ikke? Og nu står de samme mennesker og siger, at det er helt åndssvagt, og det var det også. Mm. Men nu har de dog opdaget dem. De har været lige så dumme, dengang de hoppede på ledelsens forklaring om, at det var utroligt godt det der, og det var det jo ikke. Yes. Vi vender lige tilbage til det her med aktieemissioner, for jeg tror lige, det tema, vi skal vende tilbage til lidt senere i udsendelsen. Jeg kan se, at der også kommer nogle spørgsmål ind på sms'en til det nemlig. Men vi skal videre, Lav Svendsen. Ja. Det værste regnskab i C25-regnskabssæsonen. Hvem skal kors om det? Det værste? Jamen, det er jeg lidt svært ved at gøre. Man kan jo sige, hvis du ser på de rene tal, så er det jo nok i virkeligheden Carlsberg. Det er Carlsberg? Ja, som jo bliver priset af nogen, fordi ledelsen selv, derude sidder jo selv og fortæller, hvor godt det i virkeligheden går for alt det. Hvis vi bare ser bort fra alt. Alt er dårligt, så går det faktisk meget godt. Men hvad hedder det? De ender jo helt nede på ingenting. Og, hvad er det, men der det er jo, jamen, de har jo måttet nedskrive det over i Rusland, ikke? Og de har jo en kagesag hængende, som ingen rigtig har talt om, ud i Indien, hvor de endnu en gang, Carlsberg har jo været blevet uvenner med folk i Asien i, jeg ved ikke hvor mange gange, nu er de så blevet uvenner med dem i Indien, og de vil have 5,5 milliarder, tror jeg det er, for at deres en tredjedel, det har, siger Carlsberg, det har de sådan set ikke lyst til at betale. Selvom det er en voldgift, så vil de gerne have noget rabat. Og hvad hedder det? Det er jo sådan lidt ubehageligt kæl at skulle slippe. Så hvad hedder det? Altså problemet med dem er jo, at de har så meget i klemme i Rusland, og det er jo et prekært spørgsmål. Mm. Og hvordan man skal slippe igennem det. Og de har jo så valgt sådan at køre lidt mellem skylder og karyptis ved at fortælle, at de vil afvikle det, hvad de siger, at de også vil, og det må vi jo så tro på, hvad der er en dårlig idé, men samtidig har de jo ikke kunnet gøre det, og så er spørgsmålet jo, hvad ligger det derovre og bliver værd, eller hvor lidt får de for det til sidst. Hvis og det er altså deres russiske forretning, som de har tjent 2 milliarder på sidste år. Ja, men, ja. Men Lav, prøv lige at pensle lidt ud for mig. Ja. Hvad er det, der er skuffende ved Carlsbergs regnskab? Fordi jamen, aktien falder kun 2,6% på regnskabsdelen. Jo, men børskurs er jo, hvad det er. Men du kan jo se på tallene, så ender de jo nede på det røde felt, og hvad hedder det? De har jo ikke nogen indkapitalen, den ryger jo også ned. Ikke? Det er jo så, problemet er jo, det er jo så stort et tal, de er glemmende over. Og hvis det ender med, at de skal aflevere det til praktisk taget ikke ret meget. Ikke? Jeg har jo givet dem det der sagt, jeg har jo købt for 1 million, så skal de købe tilbage for 2 milliarder om 3 år. Men hvad hedder det, at der kan du jo sige om det, at det der, der er også lidt fine print, det tager vi en anden dag, hvis vi skal tale om det, at hvad hedder det, de risikerer jo at blive rundbarberet, ikke? Og det er jo der, hvor altså løsningen har jo været det samme som Rockwood, at sige, ved du hvad, vi har en virksomhed, som vi ejer, og de må lande kan føre krig, og regeringen kan mene, hvad de vil. Vi ejer det, og vi sætter os ned og venter på, at det bliver overstået. Det er løsningen på det, og det er Rockwoods holdning er den rigtige. Vi må holde os igennem det her, selvom vi ikke bifalder hverken krig eller ondskab eller noget som helst, men vi har en virksomhed, og den kan vi ikke lade blive ødelagt af, at der er nogen, der fører en krig, og om 2 dage kan det hele være overstået, og så er det helt andre toner, og så skal de have drikke øl i ugevis, fordi nu skal der være fest, at det er en forkert holdning til tingene. Men de risikerer jo, hvis de kører ud af den linje, det siger de jo, de vil. Det er jo, hvis du tror på at være på talen fra bjerget, som de jo siger ude i Valby, så er de jo stort set fået rundbarberet det, ikke? Og det har jo været en lang katastrofe fra de første 7 år var gode, da de købte i 2001, tror det var. Og de købte halvdelen, så de købte anden halvdel, så har det været en lang katastrofe nedad. Okay. Det er det. Det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Lav, du mener, du giver altså Carlsberg titlen som det værste regnskab, og du mener, de skal forblive i Rusland. Nå jo, men hvis de kører ud af den linje, de har sagt, det er det, vi må tro på, jamen så er det forfærdeligt. Yes. Jeg kan jo ikke bestemme noget andet. Vi lukker den der. Det var din holdning til hele Ruslands affæren derovre. Godt. Per Hansen, det bedste regnskab. Hvem tager den gode titel? Jamen skal man kigge på det, så må man bare sige, der er fortsat ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Så Novo Nordisk, de bliver ved med at præstere, og det gør de igen og igen og igen, ligesom Nephew ville have sunget. Så jeg synes, at Novo Nordisk, de gør det godt. Det er bare sådan, at de guider en 13-19% omsætningsfremgang. De har en lille smule modvind. Nu ser vi jo, at dollaren har mistet noget faldhøjde, og det kommer til at få en indflydelse for så vidt angår den valutaindgang, de får i anden halvdel af 2023, fordi i første halvdelen, der har de jo sikkert godt af, at de sikrer af på 8-12 måneders ude i tiden. Det giver lidt valutamodvind, men det kan ikke forhindre, og det kan ikke fjerne, at Novo Nordisk stadigvæk bærer præg, og titlen er ingen over og ingen ved siden af. Prøv lige at uddybe den her valutarisiko, fordi de siger jo også selv i deres guidance for 23, at deres, er det, så vidt jeg kan forstå, så er det deres vækst i danske kroner vil være 4-5% lavere. Ja, og det er simpelthen... Forklar lige det der. Jamen det er simpelthen, når dollaren den falder, så på et tidspunkt, så er det sådan, at i stedet for at få 7,5 eller 7,60 eller 7,70 for sin valutaindgang, hver gang man har en omsætning og en indtjening i dollar, så skal man regne det om til danske kroner, og hvis man da siger 6,85 eller 6,90 eller noget af den stil, jamen så er det klart, at så bliver der en større forskel mellem det, man fakturerer, den stigning, man fakturerer i lokal valuta, som jo er meget dollar, fordi dollar er jo USA-valutaen, og USA er jo verdens største medicinalmarked. Så på den måde, jamen, så begynder hvor dollarstigningen jo har været god, den begynder at give lidt modvind, når vi kommer ind i anden halvdel af 2023. Ja, yes, så altså ingen over, ingen ved siden af. Nej. Novo Nordisk. Nej. Og Lav, nu fik du jo allerede teaset for, at du synes, det er Mærsk, der er kommet med det bedste regnskab. Og også fordi det er jo formentlig once in a lifetime. De sætter Danmarks rekord. Ja, med overskud der. Og faktisk kom der jo nogle nationalprodukttal her for i mandags, eller når det var, som jo var meget gode. Og der skal man jo lige huske, der er nogle af de her selskaber, der indgår med overordentlig stor vægt. Så hvis vi sidder og siger, at det faktisk går meget godt, så er det, jamen hvem er det, der går? Det er jo ikke mig eller fru Olsen på Nørrebro, som får pengene ned. Det er Gamle Møller og Lego og så Novo Nordisk, som vi hører om her. Det er jo dem, der løber med kuglerne. Så der er ligesom nogen, der bliver meget rige, og andre, de får ikke en skid. Og så er jo, hvis samfundet tror, hvis politikerne tror, at de kan dele ud af de penge der, så medmindre er det Enhedslisten forslag om brandbeskatning af AP Møller skal indføres, jamen så er det jo ligesom nogen, det er meget interessant forhold. Der er nogen, der er rige, og andre er det jo ikke. Så den samlede vækst i Danmark er jo ikke så god, men det er dem, der løber med pengene. Ja. Mm. Og det var formidabelt, og det kan det jo ikke blive igen i år. Det ved vi alle sammen. Så, hvad hedder det, de siger jo selv, at et eller andet med, var det 6 milliarder dollar best case på driften, og det er jo så et eller andet med hvad hedder det, 40 milliarder kroner, ikke? Og jeg så gætte på 50, men det gjorde ind, de kom med tallet, men altså, jeg tror, at det bliver ikke så dårligt, som de siger, men det bliver helt andet niveau, og derfor er det også, at det der overskudstal, de har, hvis AP Møller lever 100 år til, så, jamen, og vi ikke får hyperinflation, så var det vel, det ved jeg ikke, det var jo 20 år før, at vi kan komme derop igen. Okay. Det er virkelig noget. Jeg glemte jo før, jeg gjorde faktisk en fejl, da du spurgte, hvad var det dårligste regnskab? Det fik jeg jo ikke sagt, men det er jo egentlig Vestas. Som havde et underskud på 12 milliarder? Ja, 11 milliarder eller andet. Det var jo helt op og ringe, og det var jo ikke nogen overraskelse, fordi vi har vidst, at udgifterne skred for dem i forhold til, og aktiviteten er jo sådan set rekordhøj, men det er jo nok i virkeligheden det dårligste regnskab, men det var bare ikke nogen overraskelse, fordi det er jo ligesom... Det var hele tiden lagt op til, ja, de har faktisk været ude, og så er det blevet lidt værre hen ad vejen, men det er det, og det er jo, altså den koster jo stadigvæk 200 milliarder kroner på børsen. Tak for det. Vi runder den lige af der. Per, du havde lige en kort kommentar til Mærsk. Jamen, jeg synes, det er interessant at kigge på. Det kommer an på, hvad det er for en målestok, hvad det er, den vejledende løsning, den er baseret på, fordi AP Møller Mærsks 200 milliarder er jo uden sidestykke meget, meget imponerende. Bare husk på, at 90% af resultatet, det er skabt af noget, som man ingen indflydelse har på i en verden, hvor du er inden for en industri, der er drevet af fuldkommen konkurrence, og hvor prisen på at transportere en container er udefra givet. Så skulle jeg ikke være på en 12-skala, så vil jeg give Mærsk 4-7, ikke mere end det, fordi det svarer jo nogenlunde til, at man skal jo heller ikke give mig et 12-tal for at aflevere en hjemmeopgave, som jeg har skrevet af efter dig, som har den vejledende løsning. Så hvis man skal vurdere præstationen, så skal man jo vurdere, om den enkelte elev, det enkelte selskab, de gør det helt usædvanlige og tilfører det helt specielle. Og det gør Mærsk jo ikke. Deres skib sejler jo ikke tre gange så hurtigt som de andre med en tredjedel brændstof eller et eller andet. Deres effektivitet er jo ikke meget, meget bedre. Jeg synes, det er mega fedt, at de gør det, sådan som de gør det. Jeg vil ikke forklare de 200 milliarder. Man skal bare huske på, at det er for 90% vedkommende plus, så er det skabt af, at nogle containerrater i stedet for at hedde 1.800 og 2.000 lige pludselig på et tidspunkt har heddet 12, 14 og 15.000, fordi verden har været så rundforvirret efter covid-19. Og med de ord fik vi altså kåret en masse C25-selskaber. Og jeg skylder måske lige at sige, at vi fortsat mangler regnskaber fra ISS, Bavarian, FL Schmidt, Genmap, Jyske Bank, Royal Unibrew og Rosine Pølseenden, Christian Hansen. Og jeg kaster mig snart over spørgsmålskisten her på telefonen. Du kan selvfølgelig stadigvæk skrive til mig på 42 42 03 21 og start din sms med Miu, hvis du har noget, du vil spørge de to kloge hoveder herinde i studiet om. I mellemtiden, så skulle vi lige tilbage til det der med aktieemissioner. Fordi der er jo både Gen Store Nord, og så er det også Bavarian, der i går var ude at meddele, at de begge to ligesom skal ud og udstede nye aktier for at samle penge ind. Altså sådan helt overordnet, hvordan skal man forholde sig til det, hvis man er investor i sådan et firma, der laver en emission, Per Hansen? Ja, man skal starte med at græde over, at de her selskaber, når de er sådan, de har brug for penge, at de ikke rettidigt har sørget for at få de penge skrabt i kassen. Det er jo sådan desværre, når et selskab, de kommer og melder ud, at de kommer til at lave en emission, så går spekulationen i gang. Der er nogen, der låner nogle aktier, sælger den der baglæns, fordi de siger, at der kommer nok en udvanding, og det er en uvane. Så når et selskab, de kommer og siger, vi har brug for penge, og dem har vi allerede skaffet, vi har dem på plads, vi har garanteret det her på det her niveau, for ellers så sker der det, at en aktie falder 10%, og så falder nyudstedelsesniveauet også, så falder den yderligere 10%, så falder nyudstedelsesniveauet, og så er det the never ending story. Så hvis et selskab kommer ud og meddeler, de har brug for nye penge, så skal man starte med at simpelthen bare fælde en tåre, og det er simpelthen fordi det er med garanti, det bliver man altså ikke rigere af som investor. Og så skal man jo selvfølgelig tørre øjnene, og så se at komme godt videre, og så skal man måske spørge sig selv, at den her ledelse, har de gjort sig fortjent til, at de skal have min tillid og mine investorpenge? For meget ofte, så er det sådan desværre, at svaret til det er nej. Okay, og vi har også et helt specifikt spørgsmål. Det er fra Torben. Han skriver, kan I give en vurdering af, hvordan man skal forholde sig som nuværende aktionær i forhold til den mulige kapitaludvidelse i GN Store Nord? Og hvad tror I, aktieprisen vil blive, Lav Svendsen? Har du noget at byde ind med ja, der? Ja, vi ved det jo ikke. Andet end de har sagt, at det er 7 milliarder, de skal bruge. Og så den spillet er åben, ikke? Og det kan jo også ende med at blive GN's egen ouverture til at blive overtaget af nogen, fordi hvis de nu kommer ud og laver en eller anden tegning til kurs, nu slynger vi et tal ud, til kurs 80, ikke? Jamen så vil aktiekursen jo begynde at blive trukket ned, og det var det, Per talte om. Og så kan de jo på den måde ende med, at der er en eller anden en, som siger, nu kan jeg jo købe helt GN til en lavse pris. Og så inviterer du jo i virkeligheden en Raiders ind. Og på den måde kan man jo ligesom komme til at ende med, at man serverer selv. Eller sig selv billigt. Og så det er sådan noget lignende, vi må frygte. Jeg har også GN Store Nord, og ved jeg det, ja, der er jo ikke andet at gøre end at holde i bordkanten og sige, at vi tror, at de kan komme igennem det. At det er jo ikke en døds overlevelseskris på den måde, men hvis det for alvor begyndte at smelte sammen med på dem, ville Juni eller Nordea Banken, eller hvad den hedder nu om dagen, jo nok kunne hjælpe dem. Men og være parat til det, men hvad hedder det, så kan man også sælge måske det halve af det, ikke? Og så må man så gøre noget, lave om på virksomheden, ikke? Eller sælge høreapparat, det der stilseries igen, det kunne man jo også gøre, det jeg har foreslået. Men de skal nok klare sig, men aktien kan jo blive trukket ned i dybet, og så den er i spil, der er, og der vil de jo selv kunne komme til at bringe prisen ned, så der er jo ikke andet at gøre, synes jeg, at holde i bordkanten og håbe på det bedste, og at den der emission ikke går fuldstændig agurk. Det kan jo godt gøre, det er jo sket nogle gange. Og vi skylder måske også lige at nævne, at den her emission jo først skal godkendes på en generalforsamling. Ja, ja. Jeg mener, det er 15. marts. Per Hansen, er der en chance for, at den, altså, at vi står og snakker om en emission, som måske slet ikke bliver til noget? Det er det da absolut. Så hvis det ikke bliver til noget, så er det fordi, der er kommet et bud i mellemtiden. Jeg synes egentlig, at Lav, han kalder det meget godt en lousy udvikling. Så man kan sige, at der er jo en mulighed for, at der kan komme et bud. Og det bud, det kan enten komme fra en kapitalfond, og ellers så kan det komme fra William Dement. Og Dement, de ejer jo VDI Invest. De ejer 10%, så de er der med tidligere direktør i Dement. Niels Jacobsen, han kender gamet. Så han har erobret sig en 10% ejerandel, der gør, at han kan blokere en indløsning eventuelt, hvis der kommer et bud fra en anden, som han ikke er så vild med. Og det gør, at sandsynligheden for, at der kommer et kapitalfondsbud er mindre, fordi en kapitalfond, de er ikke interesseret i at have Niels Jacobsen med på bagsmækken. Og ham kan man komme af med, hvis man byder en horribel høj pris for GN, og på den måde, så sidder han jo egentlig med til at bestemme. Men jeg tror også, der er en god mulighed for, måske lidt under 50%, men en god mulighed for, at GN faktisk bliver udsat for, at Dement, de tager skeen i den anden aktiehånd, kommer med et bud på GN, og så deler de GN op i en hearing-del, som de gerne vil have over til sig selv. Og der kan det godt være, at Dement lige nøjagtigt er så stor, så de kan kapere den, og så lille, sådan, så konkurrencemyndighederne ikke kommer med skeen og siger adgang forbudt area her. Samtidig med, at de kan finansiere det her ved og udskille de aktiviteter, der er derudover SteelSeries og headset i GN og deres egen communication, som de ikke er lykkedes med at tjene de penge på, som de skal. Og det kunne godt være noget, som en kapitalfond kunne være interesseret i. Jeg siger ikke, det sker, men jeg siger, hvis der kommer et bud, så kommer det formentlig enten 15. marts, hvor den skal vedtages, og så er det mere sandsynligt, at der kommer et bud fra Dement, end der kommer fra en kapitalfond. Okay, så altså lidt spænding i luften med, om der kommer et bud på GN Store Nord. Lav Svendsen, vi skal snakke lidt om Bavarian, fordi du kom jo ind med store nyheder her til morgen og sagde, at du havde købt op. Ja. Hvorfor det? Jamen, da den der nyhed kom ud i går om, at de har erhvervet sig rettigheden til to produkter plus et under tæt på færdig udvikling, så sagde jeg til mig selv, jeg sad og havde lidt travlt med alt muligt, jeg laver om onsdagen, så ved jeg, at det her, det ser faktisk rigtigt ud. Og derfor, så, jeg mener, det ser rigtigt ud, det de gør. Jeg tror, det er en jeg kan ikke nøjagtigt vurdere, om prisen er høj eller lav. Efterfølgende har direktøren sagt, at han har fået den, mener han, altså Bavarians køberen har fået den lavt, men jeg mener, det er rigtigt, det de gør, og de bygger jo deres virksomhed ud nu, så de får, kan man sige, kommercielle produkter, hvor det her abekopper jo var et eller kopper, som så blev også til abekopper, jo et myndighedsprodukt, altså sælge til beredskabslager og sådan noget. Og så kom det en der abekoppe sygdom, som så gjorde, at det sådan blev mere detail, almindeligt produkt, ikke, som er tilgængeligt for ude i et marked. Men de har jo de der to, de købte, som Per talte om før, og de købte dem jo på et helt katastrofalt tidspunkt. De købte 3 måneder inden coronaen brød ud. De købte dem i oktober 19, og så skulle det godkendes lige om larm og alt muligt for 6 milliarder, og hvis de havde købt dem det her 4-5 måneder senere, så vil jeg påstå, at de fået det for det halve. Mm. Altså til 3, fordi det var for Klaxo, der solgte det, fordi der var coronaen brudt ud, og alt gik i udu, og folk havde ikke brug for at rejse vacciner mod at få hvad hedder det, de der hundegalskaber og hjernebetændelse. Men det var jo, de hang jo på den, ikke? Men det her ser rigtigt ud, og de ser ud til at vokse. Du kan sige, den tegning, der nu skal ske, den er jo, det er jo en af de her 10% tegninger. Man må udstede aktier op til 10% uden at lave et prospekt, som er meget besværligt. Det er altså fondsbørsreglerne, der er der. Og derfor ligger man under, og det er så 1,5 milliarder. De skal bruge 1,8 milliarder cash. Resten er afbetaling på, om de lykkes med et produkt, der er under udvikling, som har et navn, som ingen mennesker kan udtale, så Shukunguaya eller et eller andet. Men det er det er jo til at mærke, at det er begrænset. Ikke? Og der kan man jo sige om det med tegninger. Normalt er tegninger jo altid dårlige, så bliver der større udbud. Men hvis din virksomhed udvider og bliver endnu mere værd, fordi du får kritisk masse, du favner mere, du bliver et større vaccineudbyder, og det gør de jo nu, så har du indvender, du jo faktisk værdi, fordi du vokser dig til at blive stor og vigtig og en aktør som alle. Altså nu er de jo, det jo, og det interessante er faktisk omkring, hvad hedder det, mod det her tyfus, at det er en tablet. Det er ikke en injektion, som det jo normalt altid er. Lav. Så, ja. Yes, vi lukker den der. Godt. Du har altså købt, du havde før 100 i din millionærklub portefølje. Nu har du øget til 300, så vidt jeg sagde. Ja, jeg måtte sælge Norden. Så meget er jeg parat til offer for at få flere. Så må du virkelig tro på Bavarian. Ja, det gør. Vi skal lige videre her i spørgsmålskisten. Der er nemlig flere, der skriver ind angående DFDS. Der er blandt andet Hans, der skriver, jeg er helt sikkert ikke den eneste, der spørger, og nej, det er han ikke. Men alligevel, hvad ligger der i DFDS-tilbuddet? Tak for et godt program. Er der nogen af jer, der ved noget om det der DFDS-tilbud? Ja, jeg har vaccins. Jeg har købt her sidste år fra faktisk 270 ned til 225, og nu vil så heldigvis købe op igen. Men det er, at de vil købe egne aktier for mere end 300 millioner kroner. Det er jo ikke, fordi det er nogen herregård. Børsværdien på DFDS er ved 16 milliarder. Men så i stedet for ligesom at bare købe på børsen, hvad man normalt gør, så sender de sådan en brev ud til os alle sammen om, at de vil købe. Jeg har fået et, hvor Handelsbanken der står og købe til 0,01. Det er sådan, du vel nej til. Ja, det behøver vi jo ikke sige. Man skal jo sige ja positivt. Men det minder jo om det, som ØK gjorde for nogle år siden, hvor de havde solgt en hel masse forskellige noget. Men hvad skal man som investor gøre? Jeg vil sige, at jeg mener, at DFDS er stadigvæk et godt køb. Så skal man jo bare sige nej, medmindre du er blevet træt af din DFDS-aktie, kan du jo godt sælge den. Men jeg mener, at man bare skal sige, at det er jo op over skulderen med det papir. Det er nonsens. Men det er sådan, jeg betragter, at vi har smidt papirkurven. Yes. Og så er der også kommet et spørgsmål til dig, Per Hansen. Det er fra John. Han skriver, hvad siger Per omkring ISS, der er faldet til kurs 146? Jamen, ISS har jo under Jakob Aarup Andersen fået deres nye ungdom, deres anden ungdom. Jakob Aarup Andersen, han tog op der, hvor den tidligere ledelse fejlede, nemlig at den tidligere ledelse, de havde vækstsyge, men de havde ikke fokus på den samtidige værdiskabelse. Det vil sige, at vækst er jo godt, hvis det samtidig sker på profitable vilkår. Så når ISS er faldet lidt tilbage, så er det faktisk ikke, fordi ISS med de forløbige tal, de er kommet med, har skuffet på nær på en enkelt punkt, nemlig at omsætningen lå væsentligt over det, som analytikerne havde guidet for fjerde kvartal. Men der, hvor investorerne formentlig er blevet en lille smule skuffet, det er, at vi har ikke set, at den her positive omsætningsudvikling, den her positive omsætningsafvigelse fra det forventede, også giver sig udslag i en stigende margin. Og det er jo sådan, at så får man altså både i pose og i sæk, hvis man ser, at omsætningen ligger over det forventede, og man også trækker den gennemsnitlige margin op, så giver det altså jackpot på bundlinjen. Jeg tror, det er det, der er sket, og så tror jeg også, der er sket det, at nogle investorer, de ligesom sidder og siger, vi har en lang række aktier, vi sidder og kigger på, og så er det jo sådan, at man skal gøre sig til, hvem er det, der gør sig fortjent til lige på det lidt kortere sigte at få investorernes tillid. Og der må man sige, at investorerne har nok sagt, hold da fast, det ser ud som om, der er noget andet, der er mere gang i. Derfor sætter vi ISS i en kort periode lidt ud på sidelinjen, lidt ud på udskiftningsbænken, og så kan vi skifte den ind på et senere tidspunkt. Det er ikke, fordi ISS ikke har leveret det, de skal. Det er ikke, fordi ISS ikke er på vej til at generere det cashflow, der skal gøre, at de skal reetablere udbytte. Det har Jakob Aarup Andersen og ledelsesteamen klart sagt. ISS, de gør jo sådan set egentlig det rigtige, og så drøber de med nogle selskabsmeddelelser en gang imellem, hvor de hele tiden holder investorerne godt opdateret på, at vi har fået en ny kunde. Den her nye kunde repræsenterer en meget lille del af vores samlede forretningsomfang, sådan så investorerne også bliver forsikret om, at vi ikke er på vej med en ny Deutsche Telekom, som jo på tidspunkt var tæt på at være 10% af ISS, men som man stadigvæk har til gode at tjene penge på. Modtaget. Og Lars Svendsen, der er også et spørgsmål til dig. Vi har et par minutter tilbage. Der er det Heidi fra Ringsted, der skriver, at mange mener, at olien igen vil stige i pris. Hvis man gerne vil investere i olie, hvilken aktie vil I så anbefale på forhånd? Tak for hjælpen. Og nu kommer vi jo ikke sådan rigtig med aktieanbefalinger, men hvad for nogle olieaktier kigger du selv på? Jamen, det vil sige, jeg forelsker mig det op i Norge, der hedder Vår Energi, VAR og koden. Men man skal jo hen og fat på de der navne, og som har upstream, altså meget råolie, ikke så meget tankstationer og raffinaderier og alt det der. Og jamen, altså, man kan jo bare gå efter de store navne. Jeg har bare lidt svært ved at gå tilbage til Exxon, han koster $120 nu, XOM er koden. Og hvad hedder det, jeg solgte jo på 96, ikke? Så du siger, ja. Og han skulle sådan set, Tom Vindrene, ham er, han skal følge olieprisen, ikke? Han koster 116, ikke? Og olieprisen, den er 80, ikke? Så min tomme fingrede hoved, så skulle den jo koste 80, 85 eller sådan noget, ikke? Har du forstået tommelfingeren, eller hvad? Ja, det kan jeg vel sige, jeg har gjort der. Men altså, det er der, du kan jo tage nogle af de store navne der, og så er, som I talte om så sent som i går, eller forleden dag med hvad hedder han, Tom Bundgaard, at altså Equinor, Statoil, følger olieprisen meget, meget, meget stærkt. Men han havde jo bare det her boom på gassen sidste år, hvor han jo virkelig skovlede penge ind. Altså, de norske skatteyder derop, de er jo glade for gasboomet. men de tjener kassen, så det er der, du skal være. Og ellers så skal du gå efter sådan nogle anden række selskaber, hvor ham der er den her. Jeg mener, det er et interessant selskab, for jeg er ude i produktionen. Equinor gør en dyd ud af at trappe ned, fordi så er de jo CO2-flinke, ikke? Og det er jo en lidt dårlig forretning, det at trappe sin produktion ned, men det gør de. Yes, Lav, der er også lige et sidste spørgsmål til dig fra Peter. Det er, hvad er Lavs mening om Starbulk Carriers, de kommer med regnskab i dag? Ja, den tager vi i morgen. Jeg ved det ikke. Okay, modsat. Hvordan skal vi lige tage en forløb i mellemtid ude på markedet derude? Hvordan står det til, Lav? Har du computeren fremme? Ja, vi er oppe med 0,45%, og den er jo lidt, altså, lidt mere end da vi startede. Og det er sådan et justeringsmarked, hvor der ikke sker så meget. Norden er oppe, som jeg lige måtte sælge i går, på 448. Jeg solgte på 438 i går, så det har jo ikke været nogen god forretning. Har du allerede tår i øjnene? Nej, der er ikke, men det er sådan, hvordan... Nu er du to heste, du kan sammenligne jo. Men Bavianen tror jeg nok skal løbe frem på længere sigt. Der er faktisk, undskyld, jeg afbryder, Lav. Ja. Der er en på sms'en, der skriver, hvilken kurs du købte Bavianen til. 226, mener jeg, det var. Jeg fik den på. Den var op i 240, så var den faldet igen. Så sagde jeg, det her, det må være god nok. Jeg tror, den bliver fantastisk. Du tror, den bliver fantastisk? Det gør jeg. Det øger jo også takeover sandsynligheden for det. Du tror, den bliver opkøbt, Bavianen? Ja. Og det bedste, der kunne ske for menneskens børn, det er jo, at Novo-fonden, skulle det sikkert være, vil købe den. Fordi det er jo brug for det der. Den dag, vi alle sammen bliver angrebet af musetyfus eller en eller anden ondskaber for der, så er der brug for sådan nogle som dem, der kan redde os fra alle ondskaber for der. Jeg tror simpelthen, at Lav, han har set for meget Emil fra Lønneberg eller et eller andet. Hvorfor? Jamen, der er jo også noget tyfus og alt muligt andet, er det ikke det? Nå. Okay, men altså Lav, hvis du købte den til 226, så er du da lidt glad i dag. Den ligger lige og handler omkring 230. Men jeg regner med, at jeg får en formue for dem en dag. Det gør jeg. Men det er jo en, det er jo ikke, sker jo ikke i morgen, men det kan jo ske i hvert tid. Ligesom der kan blive fred i Ukraine, hvad det ellers skal være. Og du sagde til mig tidligere, at du havde, var det 25% af din millionærklubben penge, der ligger i den? Ja, det er meget. Det er mange æg i en kurv. Det er korrekt, ja. Men jeg mener, det er rigtigt. Øvrigt så har jeg tjekket op. Det ser ud som om, at ham, han har købt af, han var altså noget på røven over i USA. Så derfor har altså et rigtigt, han er direktøren ud og siger, at han har fået det billigt, det ved jeg ikke. Men fordi ham derovre, han har også altså ud til at have måttet sælge, på grund af, at der var noget, der ikke helt gik så godt for dem. Okay. Det er jo heldigt for køberne. Yes. Nå. Det var simpelthen, hvad vi nåede i dagens udsendelse. Vi fik både uddelt priser, og vi fik taget temperaturen på den danske og den udenlandske regnskabssæson, alt sammen i samarbejde med Per Hansen fra Nordnet og Lars Svendsen i studiet. Tusind tak, fordi I lyttede med. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.